God morgon och välkommen till Pirate och Hailstorm. Hörde du precis, Krille svepte ett glas med Treo och Johan Wallo är här! Hej! Yay! Jag känner att jag måste ha något uppiggande nu när Johan kommer. Somnar av. Riktigt vad han, hela han är ett stort lyckopiller. Ja, han är ju det. Det är ju den människa jag känner med störst kramaura. Eller hur? Som bjuder in till kram. Du får nog komma närmare micken, säger okay. Johan. Okej, jag sitter så här då. Ja, det så blir jättebra. Nej, men visst har han det. Ja, men absolut. Det bjuds in till kram. Kramaura. Jo, men på något sätt, Johan. Har ingen någonsin sagt. När jag tänker på dig så tänker jag på en sån här. Om man är på en kinesisk restaurang till exempel. Och får en sån här kaka efteråt som man kan knäcka. Lyckokaka? Ja, okay. Det är ju en liten sån här, man vet aldrig vad det står på. Fan vad du drog dig långt bort från kramen. Jag trodde att det hade någonting. Vad menar du med det här? Nej, men det vad som står på lappen? Nej, men där står ju olika grejer och Johan, han kan ju bara spotta ut sig grejer och så blir man så här. Fan vad roligt det var liksom. Du behöver hoppas att det är liksom att jag är lyckokakan som säger var snäll. Och inte den lyckokockan som säger du luktar illa idag, gå hem. Du har en ful röd scarf på dig idag, sluta med det. Det kan vara vad som helst då, antar jag. Ja, ja, men vad roligt att vara en sån lyckokaka. Är lyckokaka. Ja, innan vi kommer in på allt annat, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Får jag säga hur jag egentligen mår, eller ska jag säga att jag mår bra? Nej, som man gör? Vänta nu innan du går vidare där, för detta pratade jag om några vänner. Det är så här att träffar man någon som man inte har träffat på länge eller känner lite halvdans och träffar dem i matbutiken och jag kommer fram till dig då, Johan, och säger hur mår du? Och du börjar, det är fan inte bra. Men det alltså, inte. Så här, eller hur, när man frågar hur är det, då vill man bara, det är bra. Även om det inte är det. Men hur det är ju bara en artig grej. Hej. Ja, det är ett hej. Ja, tack. För detta har vi haft jättediskussioner med. Och då har jag hört att ja, men då, man måste ju få prata. Det är därför det svenska folket är så ensamt. Det är för att ingen vill höra hur man egentligen har det. Utan det är bara som du sa nu, ett hej. Mm. Men jag kan nog gnälla om det är så. Men till någon som du inte har träffat på länge. Ja, det hade jag nog kunnat göra. Jaha. Jag tycker det är liksom nästan lite... Det är nästan lite narcissistiskt och själviskt och liksom dumpa på sin någon så här halvbekant arbetskamrats syrra. Liksom, nej, jag har inte råd med pengar till räkningen. Alltså, det ska man inte göra, utan man ska säga, ja, det är bra. Ja. Som en ritual. Ja, fast det är också så typiskt svenskt att bara säga att allting är bra och så är det inte det. Ja, fast man får ju välja sina offer. Man berättar det som inte är bra. Inte till någon i matbutiken som man inte träffar så ofta. Men i matbutiken kanske man inte vill stanna så länge heller. Så där försöker man ju undvika varenda kotte. Där går man ju helst och gömmer sig bakom en purjolök liksom, för att inte hitta någon som man känner. Går du med den uppåt så framför ansiktet då? Kan du feta jag att jag gör? Och korgen i andra halvet. Och så går jag och säger hajmelodin. Ja. Hur är det? Den. Är det du, Antonina, och du bara går fortare? Det är ett bra sätt att liksom få uppmärksamheten bort från dig själv. Gå och nynna. Och med en purjolök framför sig. Ja, men vi får prata mer med Johan. Johan eller? Ja. Det är bra med det. Ja, men ska vi ta det? Vi måste ta en låt nu. Ja, okay, men vi ska ta det alldeles strax sen, hur du mår. Ja, sen får du berätta hur du mår. Pirate Rock är det här, Antonina, Krille och Johan Wallo är det som sitter med dig tisdag morgon. Ja, vi skulle komma till dig. Hur du mår, Johan? Jo, men fast jag har en annan grej först, Johan, innan vi kommer till det. Jag har 1000 frågor där. Vi har ju innan pratat lite om Ghost. Vad tycker du om Ghost nu? Alltså, när Ghost kom så kände jag bara direkt avsmak. För jag tyckte det kändes som ett... Här är killar på en Stockholms reklambyrå som har hittat ett litet sidoprojekt. Liksom lite grabbarna på produktionsbolaget har en hobbypryl. För jag tyckte det kändes så utstuderat och så svag sång och sådär. Men jag har börjat gilla det nu faktiskt. För att nu känner jag liksom att nu är det lite mer på allvar. Kommer du ihåg den här tröjlåten? Ni kan ha glömt att du köpte din tröja. Raymond och Maria. Ja, det var liksom några killar. Jag hatar den. Ja, nej, svinbra låt. Och så var det några killar på något reklamproduktionsbolag som hade hittat på den så här, på en kafferast. Det kändes så jävla Götgatspucken brainstorm. Och detta var Ghost för dig då. Ja, men nu så att den senaste Ghost-skivan har jag lyssnat mycket på. Mm. Och sådär. Ja, då så. Då stänger vi den boken just nu. Mm. Hur mår du, Johan? Men jag är lite trött. För att nu har ju liksom livet dragit igång. Jag är så, jag började med att skulle vara konstnär och kultur för att inte behöva gå upp tidigt på morgonen, och så ändå så är 6:15 så ska folk till sina, ska familjen till sina jobb och barnen ska till skolan och så där. Och det tog en dag så var jag tillbaka i det här. Att jag, alltså jag vaknar frisk som en nötkärna och glad som en lärka och som en solstråle upp, och sen 2 timmar senare så sjunker jag ihop och nästan försvinner i mina konturer av trötthet. Och så går man runt och så är man en zombie fram till 5-6. Men lever du inte rent ut då det här kulturlivet? Att du ligger verkligen och sover och barnen, pappa han jobbar med kultur, han sover alltid. Jag hade ju velat göra det, men jag har ju liksom inte, jag har inte den ryggraden och liksom, nu ska pappa sova! Nu ska pappa vara bakfull i fred! Ja. Nu vill pappa röka fimp! Och måla. Men är inte det annars typiskt att det är så? Ja, men jag trodde ju det. Jag trodde att det skulle vara så. Det var så jag såg det, att jag skulle gå upp klockan 14 och lyssna på jazz medan fabriksarbetarna åt sina tarvliga matlådor, så skulle jag bara känna, åh, kultur. Men så blev det ju inte, utan det blev 6:15 upp, äta röstbröd, och jag har ju jättehärligt i min familj. Det är just det här, det är just det här att gå upp på morgonen som jag bara hatar, men måste göra. Så att jag är lite trött nu. Men annars är det bra. Annars är det bra. Men hörde ni nu, liksom lyssnarna, de bara trycks ner av att höra den här dispensen. Så därför ska man inte göra det. Nej. Man säger, det är bra. Ja. Men du, Johan, du bor ju i Majerna. Vi pratade ju lite om det här innan vi klev in här i studion. Just det här med de här supermonstermyggorna som har befunnit sig i Majerna. Mm. Har du stött på dem? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Jag har inte gjort det, jag har bara hört talas om de folk som har sagt att de har fått liksom 4 centimeter långa myggor och sånt in i sovrummet. Jag har inte upplevt att... Vad är det för as? Men jag har inte ens hört talas om det. Varför är det just i Majorna? Det var mest i Majorna de hängde. Har de kommit med stenabåten eller? Ja. Måste det vara något sånt? De röker mycket hasch i Majorna. Är det det? Samlas kring det. Ja, men folk har jag hört. Men nu när du ändå är i Majorna, har du sett dem? Nej, jag har inte sett dem. Nej. Jag har bara hört talas om dem, sett på Facebook. Så här, skräck. Jag har varit ute i skärgården, så att jag har varit de här små vidrigt brännande äckelmaneterna. Som är små, de är stora som äggkoppar. Och så har de sån här lysande grejer och så bränner de som fan. De har jag mer varit utsatt för än de här myggorna faktiskt. Var det de här sällsynta maneterna som hade kommit? Nej, men de var inte sällsynta, de hade bara kommit chockmånga. Aha. Och de är små och barnen bränner sig som fan. Och de har varit mer min... Varför är det inte gammalt hedligt pink som funkar? Jo, alltså efteråt, att man pinkar på det. Jo, det ska man. Mot de här... Det tar vi nästa sommar. Pissar du på dina barn efter de har badat? Nej, nej, du är inte den typen av kulturarbetare. Nej, men det jag tänkte på med de här myggorna när jag hörde om de här monstermyggorna som var i Majorna, då tänker jag, har ni sett Jumanji? När de spelar det här spelet, då är det ju vid ett tillfälle när han slår tärningarna så kommer det typ jättestora myggor, hur många som helst. Och jag tänkte, Majorna vill inte jag. Nej, inte som en Jumanji. Nu låter det lite på er villabor i Al, eller vad fan det är, som mina föräldrar på Hönö sa om stan. Du får gå med ryggen mot väggen, annars får du kniven i den när du går på avenyn. Liksom lite så tycker jag. Ja, lite så är det vi känner inför Majorna just nu. Perry Mason med Ozzy Osbourne på Pirate Rock. Härligt att ha dig med den här morgonen. Tänkte du på det när man är nere i Tylösand, så har du en sån här Baywatch-torn. Ja, det har den. Nummer 3 utav Baywatch-tornen i Tylösand heter Perry Mason. Heter den det? Är inte det jättekonstigt? Det är skit. Det måste vara någon hårdokare som tycker om just Ozzy då, kanske. Vad är tanken bakom det? Men, va? Ja, nej, jag tror inte att det har Ozzy. Det måste vara den riktiga Perry Mason, eller? Perry Mason, tv-serien Perry Mason. Eller bokserien från början. Ja, ja, jag fattar ingenting. Ja, men liksom en tv-serie som typ slutar 1967. Ja. Det känns grymt långsökt. Eller hur? Och sen har de också döpt... Det står Mason här stavas ju M-A-S-O-N. Ja. Där stavas det ju M-E-J. Men May. Vet du vad jag tror? Jag tror att det är en sån här... Det är en ordvits, eller? En sån här... Någon släkting som är lokalkändis för att han halt 8 eller någonting. Så, ja, det kan vara en sån långsökt. Ja. Och så har han blivit hedrad med typ Baywatch torn. Perry Mason. Jag älskar sånt. Det är ungefär som att det finns ett fotbollslag i Landskrona som har ett pris som består av, de har haft det sedan mitten av 80-talet, för att det är en oljemålning föreställande bystikonen Sabrina iförd det här fotbollslagets tröja. Va? Som är en vandringspokal som man får om man klarar av någon viss kupp eller någonting i Landskrona. Men Sabrina, alltså, den gamla sångerskan? Ja, Boys. Sångerskan. Ja, men hon som gjorde Boys. Ja, exakt. Så, och just det, liksom, och så går det 27 år och så har meningen totalt tappats bort på vägen. Sånt är så jävla roligt. Så att, och det gissar jag att det är med det här Perry Mason-tornet. Jag tänkte jag skulle kolla med dig. Du är ju på somrarna ute på Röre, va? Mm. Du är ju egentligen från Björkö, va? Hönö. Hönö. Hur kommer det sig att ni är på Röre? Nej, men det, min inte fru Hörne, har frus föräldrar har hus där. Ja, ja, så det finns någon koppling till just Röre. Ja, alltså man skulle kunna tro att kopplingen är jag eftersom jag är öbo. Mm. Men det är det inte, utan det var faktiskt, jag ville från Hörna, men så drog mig min fru tillbaka. Ja, okay. They pull me back in. vad är ditt bästa sommarminne från i år? Har du något mitt sådär? Mitt bästa sommarminne från... Men alltså så här... Ja... Det här med att kunna ta en tupplur när som helst. Oh, är det det bästa? Fan, men gör det. Du det? Ja, tre gånger om dagen. Gud, ja. Ta en tupplur så mitt på dagen. Jag, som nu då med husvagnen. Ja. Inga måsten. Jag kan bara sätta mig i min sån där... vad heter de där stolarna nu då? Brasselstolen, ja, typ. Och bara luta mig tillbaka. Ja, men du är en sån som, är du också en sån som kan somna på en sekund? Lätt. Och det har blivit, alltså, för att på äldre dagar, alltså det blir ju lättare ju äldre man blir. Alltså folk säger, är du en morgonmänniska eller kvällsmänniska? Nej, jag är en mitten på dagen människa. Jag är klockan 2, klockan 2 människa. Så att efter klockan 3 så är det bara, det är, och det för med sig lite problem, för att till exempel om man till exempel vill läsa en bok eller någonting, det tar 5 minuter, så bara korsar jag benen och blundar och pum. Så säger du, eller du är ju sån här, det vet jag Nina, men kan du säga till din för mig, jag tar mig en lutare och så är borta 20 minuter och har sovit 18 av dem. Ja. Utan problem liksom. Så, nu var det bra. Men, det, men du gick ju precis, ja, jag har sovit hela tiden. Men det bästa med tuppluren är egentligen inte sömnen, utan det är liksom den här dvala perioden strax innan. När man, det är så gosigt. Ja, det är det bästa som finns. Det är, jag först, alltså, det är väl det som knarkare vill åt. Ja. Den känslan, tänker jag. Bara. Vi åkte hem från Sweden Rock nu i år och då körde Nina och då säger hon, nu börjar jag bli trött, kan du köra lite? Stanna till vid vägen, vi bara byter, du vet, vad tar det? 10 sekunder. Mm. Och sen så börjar jag köra. 10 sekunder senare så sitter hon och sover med öppen mun och dreglar. Detta är på riktigt helt sant, och detta är det sjukaste jag varit med om. Ja. Jag började skratta lite så jag höll på att krocka, vet du. Men då väckte jag henne. Men du aldrig tupplurar? Ja, men jag kan aldrig somna. Ibland när jag är vråltrött så där och säger till, nu går jag upp och vilar lite, då tar det i alla fall en 20 minuter innan jag kan få det där som knarkarna vill åt där. Det, liksom. För att jag, men sen, jag, alltså jag kanske inte är världens godaste nattsömn. För det blev så där liksom, så när barnen kom, att jag tar hand, jag går upp med ungen på axeln, jag fixar det, jag får ligga på sniskan, så att just min nattsömnskvalitet är inte alltid den bästa. Men jag tänker att jag tar igen det. Jag har förlorat en del, men jag har vunnit så mycket annat. Ja. Genom att jag då har blivit en tupplurskille. Men hur lång kan en lutare vara på dagen? De får inte vara för länge, för att man är en djup sömn. Jag skulle säga att man får kanske lägga sig på ett obekvämt ställe, typ helst golvet. Det är så typiskt dig. Jag har på kontoret, jag sätter mig, jag tar en sittande. Sover du ibland på jobbet? Ja, jag släcker, sätter fåtöljen. Jag sätter fåtöljen mot väggen. Ja. Och så sätter jag mig med benen i kors, ett ben i golvet, så att jag inte ska liksom rulla iväg. Ja. Och så... Det är så jävla gubbigt. Nu sätter jag med en. Sätter du en klocka då, eller vaknar nej, du bara? Nej, jag vet att det är liksom max 20 minuter. Ja, ja. För att det, är det en timme, så då är allting förstört sen. Ja. Ja, nej, man får inte komma in i den djupa summen, för då blir man något obekvämt ställe som du säger. Ja, men man ska nästan köra det, för då kan man köra snabbisar. Ja. Det är helt okej att köra då en 10 minuter. Ja, okay. Somna och, En gång så gjorde jag det och så hade liksom, ni vet hur foten kan somna. Ja, ah, det är så ont. Och jag, för mig var det liksom en flik i huden i bakhuvudet som hade somnat. Jag är väldigt svårt. Men det var liksom ett U in bak. Du kände verkligen området som, ja, somnade liksom. Som hade so- det hade somnat som en tandläkarbedövning. Det är jävligt. Fan vad kroppen är. Ja, det är fint. Det är Whitesnake på Pirate Rock. Antonina Kille och Johan Wannlöjer som sitter med dig. Vi snackar lite tupplurar här faktiskt. Bra ämne. Ja, men det är helt fantastiskt. Ja, men, alltså, hur kroppsdelar bara kan lägga av och somna liksom, från ingenstans. Jo, men just tupplurar också. Ni har det så jäkla gemensamt. Mm. Ni behöver inte ens prata med varandra. Ni bara vet hur skönt det är med tupplurar. Men det, vi är ett helt gäng. Det är liksom, när man, folk som har det här tupplurs... känslan. Vi är liksom, vi kan prata om tupplurar, om att ta sig en ordentlig gubbvil. Och hur ni tog den. Ja. Och, sådär, och, alla, och så någon säger, nu igår så tog jag, och så vad glad jag blir för dig. Liksom lite så. Men känner ni aldrig när ni går och tar eran tupplur mitt på dagen, säg ett på dagen, att ni blir stressade av att ni ska göra det? Alltså, nej. Bara lägga sig där. Nu var ju ni sådana som somnade på någon sekund. Men... Fast oftast, det är inte så ofta jag sätter mig här efter sändning och går och lägger mig och sover. Ja, men det har hänt att du lägger dig i soffan här borta. Jag har absolut lagt mig i soffan och somnat någon gång. Och du och Stoffe har skrattat åt mig. Nu somnade jag, kan hon säga, efter 20 minuter när hon vaknade. Som att det var en chock liksom. Ja, det är samma här. Jag säger till min fru när vi tittar på tv. Oj! Alltså, en försvarsmekanism som jag utvecklade när barnen var små, det var att jag tupplurade med halva kroppen. Och det var liksom, om vi satt och tittade på tv till exempel, så blundade jag med det ögat som var vänt ifrån dem. Ja, den är snygg, den har jag också börjat göra. Och det andra var det har jag gjort många gånger. Ja, den har också utvecklat lite. Men kan ni aldrig känna att ni paniksomnar? Att det inte bara är så här lustfyllt, nu så ska jag ta mig min lilla gyllenstund, utan det är bara, jag måste sova nu! För att det också med barnen, så märker jag att liksom, jag är så jävla trött när de var små, och så läser jag för dem och så somnar jag och fortsätter läsa, och det är ren gallimatias. Så jag åker dem och så här, bort liksom cykelpaté. Den, för att jag kommer ihåg en gång när jag, alltså jag har ett sånt hästminne, 1986, så tar jag bussen ifrån ön in till stan, och så sitter jag och läser, och så hör jag en massa gamla tanter på bussen, och då tittar jag upp och så ser jag busschauffören i backspegeln sitta med ögonen klickande så här. Så vakna! Och liksom han bara försvarar sig. Så här, men det är helt naturligt att nicka till, eller? Fast inte när du kör en buss. Och nicka till, han tog det så jävla lugnt. Försvara sig överhuvudtaget i ett sånt läge tycker jag är helt fantastiskt. Ja, men vad ska man göra? Men jag var ju trött ju. Fan, det är med dig. Ja, fy fan vad bra. Det är i alla fall när man kör. Ja, men som jag sa där, att då kände jag på mig att nu kommer jag somna. Mm. Jag somnar om jag fortsätter köra i typ 3 minuter till. Då somnar jag. Då byter vi. Ja. Somnar. Och sen var jag pigg igen. Men ute på landet, och du har ju husvagn nu och blivit kampare, har ni en hängmatta när ni går och lägger er? Det hade ju varit fantastiskt. För det kan jag tänka mig är det skönaste av allt. Något som är det skönaste av allt är faktiskt att lägga sig i en hammock. Det behövs inte ens sägas. Nej. Så skönt är det. Är det något speciellt? Jag såg faktiskt en hängmatta nu i somras, men då fick jag så jävla ont i ryggen. De är inte så jävla goda att ligga i ändå när man ligger och sover. Ja, det blir lite knöligt kanske, men ja, man kan inte ligga på magen direkt liksom. I en sån. Är du magliggare? Nej, det är jag inte. Jag är en sido- och ryggliggare. Jag ligger gärna på magen. Ja, det var skönt. Jag har sett en jävla fräck kudde man kan köpa nu faktiskt. Som är som ett U. Ja, den är smidig. Som man kan ha mellan benen. Jag brukar alltid ha en mellan benen kudde. Ja, men det har jag också. Eller knölar in täcket mellan benen om jag ligger på sidan. Mm. Men nu har du kommit. Eller har jag missat någon viktig del i samtalet, att ni har kommit in på snusk eller? Nej. Nej, verkligen inte. Pirate Rock är det här och Two Princes med Spin Doctors. Vi har Johan Wander med oss i studion som har helgprogram här hos oss faktiskt. Och har man inte gått in och lyssnat på Johans program så får man absolut sladda in på piraterock.se. Där kan man lyssna på samtliga avsnitt som ligger uppe i podcastavsnitt kan man väl säga. Så kan man säga. Börjar råsnart igen. Ja, i september är du tillbaka. Ja. Och så är du här och hälsar på lite idag. Det är fantastiskt. Vad gör du för jobb just nu? Vad jag gör? Massvis med olika saker igen på. Ja, men det är ju många bäckar små när man jobbar med kultur och inte vill ha ett riktigt jobb. Så att jag skriver i GP krönikor en gång i månaden. Och så ritar jag varje onsdag i GP en liten rolig teckning. Och så gör jag en massa serier. Och så är det den huvudserien Rock Manly Fist, mästare på rymdkarate i tidningen Herman Hedning. Och så är det lite barnböcker och sånt som jag gör. Så att jag är busy. När du skriver krönika för GP, får du skriva om vad du vill då? Eller får du ett ämne som du ska ta hand om? Nej, jag får väl, alltså, det ska väl ha något med kultur att göra eftersom det är på kultursidan. Mm. Men sen så har jag ju fria händer. Men sen är det mycket liksom att vi diskuterar oss fram till en slutformulering, för att det är mycket att de ligger på mig och ändrar det och har du tänkt på detta och liksom det här vanligt redaktörsarbete som jag som tecknarstjärna inte är så van vid längre, men det var ju liksom förr att då var det alltid det, ändra det och har du tänkt på det och det hänger inte ihop med det och det blir stringentare om du gör så. Men är det mer hur det är uppbyggt texten eller kan det vara ämnet som har du verkligen tänkt på det här ska vara det, med och så alltså, ska du hitta på något från att de har kommit på det liksom. Sällan ämnet, men ofta men om du tar liksom den här idén till sin slutspets så blir det ju så, men det missar du lite sånt. Ja, okay. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så att det är liksom en inblandning, det är en dialog som man håller på, så att varje krönika skrivs väl om åtminstone minst en gång. Jag har av 14 krönikor så har typ 3 gått igenom utan någonting och så. Jaha. Och sen är det väl alltid liksom någon stavning som går åt skogen. Ja. Här och var, som när stavningsprogrammet ger med sig. Ja, precis. Ja. Det är fan värdelöst när men gör det. De här små, för det är de här rutorna va, men bara en teckning och ett skämt egentligen du skriver också. Mm. Är de gjorda för äldre? Alltså typ 65 och uppåt. Ja, för vad är det för målgrupp på GP? Är det inte där någonstans? Hur tänker du nu? Nej, jag har alltid fått för mig det. Jag vet när jag var yngre när jag läste GP mycket och kom till den. Så var det inte ofta jag fattade den. Nej. Men sen så kunde man höra ens föräldrar eller något. Ja, de fattade med en gång så här, att den var inte så rolig. Ja. Eller, ja, det var ju en poäng som hette duga. Liksom. De är ju väldigt punchiga. Det är inte mycket text. Det är ju så här lite grann, tänker jag, att de... Ja... Eller nej, alltså jag försöker ju hålla mig till en skämttecknad tradition som i sig känns lite gammal. Mm. För det här med att ha en teckning och så är det en text under, det är ju liksom en 120-årig tradition. Mm. Men jag försöker ju hålla det nytt sådär ändå. Alltså, själva försöker... skämtet. Ja, själva skämtet. Men det är ju inte Helge haha, nej. Om du fattar vad jag menar. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt, de som hör av sig och majoriteten av de som läser det där är ju äldre. Mm. Och de yngsta är väl kanske i min ålder 45-ish någonstans. Mm. Men det får man väl bara acceptera. Och så. Hur kan ett skämt vara när du börjar tänka, ja, nu ska jag göra ett skämt. Är det bara att kolla gårdagens nyheter? Det är skitsvårt. Ja, jag hade aldrig kommit på det. Men jag tänker på, alltså jag har en lite, jag hade, alltså det här är en lång historia. Jag hade en idé om att jag följde The Rock på Instagram och han går alltid upp klockan 4 och går på gymmet och tränar och tänkte jag, det ska jag göra, fast det är inte riktigt så, utan jag tar och promenerar runt Slottsskogen istället. Att du skulle göra det själv och gå upp och gå. Ja, liksom som det första jag gjorde på morgonen. Ja. Som en träningsgrej då, liksom att det skulle vara min sån... Och så känner jag redo att bara brotta ner och spö upp dagen. Och det var roligt i 3 dagar och så kände jag, fy fan vad tråkigt med den här jävla sälen av änderna igen. Så att jag började med en ny grej och det var att jag gick och la mig istället igen vid sängen. Men så bestämde jag mig för att under den timmen mellan då 8 och 9 så skulle jag komma på ett skämt. Har det tvunget? Det är ju jättejobbigt. Ja, men det är ju så sjukt hur människan är uppbyggd. För att första dagen så kom jag på ett dåligt skämt. Men sen när jag kom igång, liksom, så nu är det här. Jag lägger mig, lutar mig tillbaka med blocket på magen och så kommer de så. Ja. Är det så? Sen är ju inte alla bra. Och men då är det ju jävligt gött så att när jag på måndag, när jag ska göra de här, för de går ut i tidningen på onsdag, att jag har ett berg av skämt. Och då har jag ju liksom, är det jul, då har jag en massa julskämt. Ja, det är semester, så en massa semesterskämt. För det har redan kommit på, det kan jag ha kommit på för 2 år sedan. Ja, ja, okej. Okay. Men sen är det väl ibland det som är svårast då är ju när man känner att man måste göra någonting som är aktuellt. Mm. Då, ibland så kommer ju verkligen skämtspararna flygande in i gommen. Färdigstekt och marinerade. Så här, och ibland är det verkligen, jag måste göra någonting om Svenska Akademin eller fan det är nu. Och det är bara, det är som att dra en tand. Det är så, men det funkar, det är ett sätt att tänka, och ibland, men liksom humor funkar ju som någon slags formel. Man bygger upp och så tar man udden av det och så vidare. Men som nu inför valet, kommer det vara mycket kring det då, eller? Tyvärr, ja, så kommer tyvärr. Det väl vara det. Ja. Har du någon gång publicerat något som du inte tyckte var roligt, men det var det bästa jag hade med det här? Ja, bra, liksom. Ja, absolut. Absolut, det är nästan så här så att man kan känna att man har, alltså inte nu så mycket när man har skämt och skriva, men förr när jag gjorde dem så här, måndagar, bam. Då var det verkligen så här att då kunde det till och med vara så här att man hade en period av ja, här är ett gäng dåliga skämt, nu börjar de sakta bli bättre och nu har jag kommit in i formtopp, här är 3 grymma skämt efter varandra, så går vi ner igen, sinuskurvan, det går inte att komma undan liksom. Jag är jävligt glad att jag inte är perfektionist på det sättet. Ja, det är ju skönt. Ja. Du, jag tänkte du ska sitta med här lite till. Jag tänkte vi skulle spela någon gång innan du ber dig härifrån. Okej. Okay. Så med andra ord ska vi damma av här nu första gången för höstterminen. I tanken. 6 a.m. Life is beautiful. Och innan Johan ber sig härifrån så tänkte vi att vi skulle damma av med andra ord och spela lite grann. Mm. En liten match mellan er två här. Du hade aldrig spelat det, hörde jag, Johan. Nej. Du fattar inte vad det är. Eller? Nu är jag avslöjat att jag inte lyssnar på er så himla ofta. Nej, det märks ju. Nej, så här, jag har massa ploppar här med ett ord på. Jag ska förklara vilket ord det är med hjälp av andra ord. Så att, utan att säga ordet, då ska du bara skrika ut vilket det är. Men jag tänkte vi börjar med Antonina. Men står det mellan Antonina och mig då? Ja, visst, det är en match här. Jag börjar nu, så nu är du tyst bara. Jaha, så att jag ska inte hojta först? För, och då nej. Jag. Nej, hon får en minut på sig nu och så ser vi hur många hon klarar på den minuten. Okej. Okay. Ja, är du med? Mm. Finns långt upp. Detta är nog en sån här som ren. Nej, lululu, gör han. Nej, det är en sångare typ. Jojkare. Ja, fast vad heter den? Jokkmokk. Ja, och vad heter han? Jokkmokk dryck. Nej, vad heter han killen? Jocke. Ja, säger det hela. Jocke Jokkmokk. Ja. Här har man oftast TV:n hemma i det här. Ja, vardagsrummet. Ja. Finns uppe i himlen som många ber till. Gud. Har du nog på det nu för att hålla fattarna i styr. Ja. Detta är om man hemma, om man har parkett och så vill du ha något annat matta på den. Ja, fast då jobbar man med detta, då är man en mattläggare. Ja. Hockeyspelare spelade i Modo, Colorado, världens Peter Forsberg. Ja, finns i utanför Stockholm, en förort. Lennart hette han, fotbollsspelaren som kallades detta. Skoglund, han kallades detta i mitten. Va? Du har det under huvudet bakom. Nacka! Ja. Dricker man om man kommer till fest så kan man få öl går också bra. Men bål var det. Bål. Vad är detta för 40-talsspel? 40-tal? Ja, nej, men det är ganska gammalt faktiskt. Ja, det är från början av 90-talet. Aha, okay. Ja. Då ska vi rätta här. Du hade Gud 1, vardagsrum 2, Peter Forsberg 3, BH 4, Nacka 5, Jokkmokks-Jocke 6 och mattläggare 7. Oj, oj, oj! Världsrekordet är ju 8, så det var väldigt nära här. Holy shit! Det var svårt med Jokkmokks-Jocke där första. Den är ju inte lätt att förklara. Nej, men vem var han egentligen? Ja, det kan nog Johan förklara. Han var en snickare. En hårt arbetande snickare som började sjunga väldigt mycket. Han sysslade mycket med välgörenhet och grejer. Där var alltid med på TV i min ungdom. Ja, är det sant? Där är du, i ungdomen. Ja, men då kör vi en liten låt här emellan och så är vi alldeles strax tillbaka med en ny omgång med Johan. Baboon heter låten med Hardcore Superstar och vi kör med andra ord med Johan Wandlo och det är Johans tur nu helt enkelt. Vi tar oskulden på det här. 7 rätt är det han ska klara. Okej. 1, 2, 3. När du snusen slänger du här när du är klar. Papperskorgen? Ja. Landet som ligger ovanför ön som ligger här i Norden. Va? Ovanför Norge. Ön. Grönland? Nej, som gjorde vulkanen i Island. Ja. Detta är inte kräfta utan en andra som är dyrt att köpa. Hummer? Ja. Huvudstad i Indien. Dr. Mabey gjorde en låt om den här. Calcutta? Ja. Ja, det kanske inte är huvudstaden. Skitsamma. Det här är... Fantomen kanske är härifrån. Bengali? Nej, vad heter den här då? Inte Gud och så finns det han som är där nere. Helvetet? Nej, han som är där. Djävulen? Ja, precis. Och han... Du är från en björke eller hörne är en... Djävulsön? Ja! skriven av Astrid Lindgren, hoar och hoppar på en borg. Mattis och grejer. Vad heter den? Mio, Mio, Mio. Nej, Ronja Rövardotter. Ja. Jag blev lite nervös när jag var Johan. Är inte Fantomen från Djävulsön? Nej. Nej, nej, men det kan man tro. Fantomen-klippan. Ja, det var nog det. Finns det ingenting med Djävulsön? Jo, men han har en ö där Zzz bor. Ja. Och där det är dinosaurier och grejer. Och det är Paradisön. Det är det Paradisön? Och där åker han på semester ibland. Och så är Zzz och så och sådär. Och mår bara gott. Eller? Ja, mår bara gott. Ja, okay. Så finns det även Fantomen-klippan med en klippa som ser ut som Fantomens huvud. Ja. Ja, det var det jag tänkte på. Hur många klarar Johan? Det var Djävulsön. Det var hummer, det var papperskorg, det var Kalkutta och det var Island. 5. Oj, oj, oj, oj, oj. Total utklassning här, Johan. Värdelöst. Du behöver inte se så jäkla besviken ut. Va? Går det här ifrån? Det var bra, grattis Antonina. Ja, första vinsten. Ja, men det var ju bra för att vara första gången. Ja, men det tyckte jag. Mm. Inte ofta jag vinner faktiskt, så att jag sträcker på mig. Johan, tack för att du ville vara med idag. Och vi hör ju dig ganska snart igen. Ja. Mm. Hej då. Hej då.